Bardzo rzadko trafia nam się zatrzymywać 14 osób jednocześnie i bardzo rzadko wszystkie te osoby otrzymują zarzuty. Nie chciałbym epatować, ani straszyć, ani nikogo wywabiać z domu przed 6 rano, ale mówiąc całkowicie poważnie, zawsze po tego typu zatrzymaniach zawsze następuje pewien rozwój sprawy. Zatrzymanie jest tylko jednym z elementów prowadzenia skomplikowanych, długich działań i operacyjnych, i procesowych. Postępowanie przetargowe w ZUS-ie ogłoszono w kwietniu. Zdaniem prokuratury było ono ustawione pod jedną firmę. Zatrzymanym za korupcję grozi do 3 lat więzienia. Wszyscy 14 osób za poręczeniem majątkowym przebywają na wolności. To nowa kampania na rzecz obrony dzieci przed pedofilami w internecie. Przedstawił ją w Watykanie włoski ksiądz Fortunato Di Noto, który kieruje stowarzyszeniem Meter. Jego działalność publicznie chwali papież Franciszek. O szczegółach Marek Lenert. Kampania zakończy się w listopadzie przyszłego roku. W tym czasie stowarzyszenie prowadzone przez sycylijskiego księdza rozprowadzi do wszystkich włoskich szkół plakat zawierający, jak to określił, dekalog bezpiecznego przebywania w internecie, tak aby nie wyrządzić szkody ani sobie, ani innym. Od 2008 roku Meter współpracuje z jednostką policji zajmującą się ściganiem przestępstw w sieci, stawiając sobie za cel wyczyszczenie cyberprzestrzeni i ochronę nieletnich. W ciągu 12 lat działalności stowarzyszenie udzieliło pomocy ponad 1200 ofiarom, zgłosiło organom ścigania 107 tysięcy stron i skontrolowało 1,5 miliona, przyczyniając się do wszczęcia 18 dochodzeń krajowych i międzynarodowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Coraz bardziej niepokojące doniesienie z Republiki Zielonego Przylądka. Od ponad 2 tygodni na wyspie Fogu z aktywnego wulkanu wydostaje się lawa, która zmusiła do ucieczki miejscową ludność. Sytuację obserwuje Adriana Bąkowska. Trwające od 17 dni wybuchy całkowicie zniszczyły zabudowania w kilku miejscowościach zamieszkanych przez 1,5 tysiąca osób. Dzięki sprawnej ewakuacji do tej pory obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale straty finansowe są bardzo duże. Co gorsza, spływająca lawa zmieniła kierunek i zagraża kolejnym osadom. W najgorszym wypadku mamy 3 dni na przeprowadzenie ewakuacji. Jesteśmy do niej przygotowani, wyjaśnił lokalnym mediom szef obrony cywilnej Arlindo Lima. Ponad 2 tysiące osób otrzymało już informację, że w każdej chwili może się rozpocząć ewakuacja. O pomoc dla mieszkańców wyspy Fogu poprosił prezydent Republiki Zielonego Przylądka Jorge Carlos Fonseca. Rząd chce z kolei nieznacznie podnieść podatek VAT i przeznaczyć wpływy na odbudowę zniszczonych terenów. Także Portugalia zaangażowała się w pomoc rzeczową i logistyczną dla swojej byłej kolonii. Wysłała na miejsce okręt wyposażony w sprzęt medyczny i przekazała 2 ambulanse. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Środa z lokalnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Najwięcej przejaśnień w centrum, nad morzem i na Podkarpaciu. W Rzeszowie i Suwałkach będzie -1, w Krakowie i Warszawie 0, w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach +1, w Szczecinie 2, we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. We'll be right back. O, to ode mnie to rozpoczęcie drugiej części Magla Wagli, dzisiaj z muzyką czarną. Ja już podążam w kierunku Afryki, natomiast tak bardzo dziwnie naokoło, bo przez Niemcy. To była płyta nazywa się African Rhythms and Blues, a projekt Mombasa. Płyta, która została nagrana na terenie Niemiec tak naprawdę w 1975 roku. No i wokół niej zrobiło się głośno, chociaż bardzo szybko została wysprzedana, bo to jakiś nieduży nakład, nieduża wytwórnia. I dzisiaj kilku fanatyków, ale też DJ-ów postanowiło te taśmy, dobrać się do tych taśm i jeszcze raz zmasterować i ukazała się bardzo ładna reedycja na płycie oczywiście już winylowej i kompaktowej. Więc tacy maniacy jeszcze żyją, którym się chce właśnie grzebać w takich płytach. No i pierwszy nakład płyty winylowej to chyba, tak tutaj wyczytałem, to był nakład typu 100 płyt. No, ale on się rozszedł bardzo szybko. Zbliżony do naszej złotej płyty w sumie. więc mam nadzieję, że jeszcze będą, bo tylko chyba na wersji kompaktowej. Nie, jest też już winylowa, tak, podwójna płyta. A dlatego ona jest, dlatego cały czas jest o niej głośno, bo tam naprawdę zderza się ten świat muzyki afrykańskiej z jazzem, ale już gdzieś też słychać afrobeat, słychać muzykę tak naprawdę elektroniczną, to znaczy elektryczną, że tam już są te basy klangujące, czy te pochody takie afrykańskie. Pojawia się piano Rhodes i brzmi to też bardzo współcześnie, bo taka muzyka klubowa inspirująca się właśnie afrobeatem i brzmieniami lat 70. cały czas ma się bardzo dobrze, więc pewnie dlatego ta płyta cały czas, no bo też jest remiksowana, zamplowana, ale jest o niej dosyć głośno. Panu Tomkowi z kolei taka minimalistyczna muzyczka, czyli gitarka, wokal, przypomina ciepłe letnie wieczory. No to będziemy sobie dalej w takich klimatach ciepłych letnich wieczorów przez chwilkę jeszcze poruszali. Tym razem pianista i wokalista Little Brother Montgomery, artysta urodzony w Luizjanie, utwór Alabama Bound, nagrany w 60 roku. Now I'm gone uptown and tell the chief police that my baby left me this morning and I can't see no peace. I'm Alabama bound. I'm Alabama bound. Now when I leave here, walking from town to town, I'm Alabama bound. Now if your woman get mad and she want to fight, now just buy you a 44 dungeon, walk the streets all night. Downtown, and I'm coming right back. Now because my babe, she really got something that I sure do like. I'm Alabama bound. I'm Alabama bound. Now when I leave here, walking from town to town. I'm Alabama bound. No i cudnie. Bardzo dziękujemy za kolejne pozdrowienia pani Małgosi. I pan Tomasz się zapuszcza w lingwistyczne rozważania na temat sformułowania Mombasa, co mogłoby to znaczyć po śląsku czy na śląsku. No, można się tam zapędzić pewną uliczkę, o której nie będę państwu opowiadał, gdyż nie moja kolejna opowieść teraz. Mombasa to nie jedyna taka płyta, która jest chętnie, była chętnie i jest cały czas chętnie samplowana, przypominana, doczekała się reedycji, chociaż jest znana i cieszy się jakimś takim powodzeniem tak naprawdę wśród takiej małej grupy. Jest jeszcze płyta, która nazywa się Inner Crisis. To jest płyta Larry'ego Willisa, pianisty amerykańskiego, związanego właśnie z jazzową sceną. Miesza też gatunki. Z jednej strony bebop, a z drugiej strony pojawia się już taki fusion na jego płytach. Nie znam płyt pana tych nowych, bo on cały czas nagrywa. Ostatnia płyta ukazała się w 2012 roku. Nie wiem zupełnie, co tam się dzieje. Natomiast jest taka płyta, druga płyta z 73 roku. Właśnie Inner Crisis, już o tym wspominałem. Ale płyta, która cały czas brzmi bardzo, bardzo świeżo, chociaż tam słychać już taki te połączenia fusion, czyli... Ale to fusion jeszcze z pierwszej połowy lat 70, czyli takie bardziej funkujące. No, ale to jest jakby taki podręcznik tak naprawdę, chociaż jeszcze wtedy nie mówiono o hip-hopie, to taki podręcznikowa wręcz sekcja, jeżeli chodzi o rap. Zresztą płyta bardzo często samplowana, bardzo często wycinana. Larry Willis w 73 no jakby wyprzedza to, co się później stanie w latach 80. No, albo w pierwszej połowie lat 90. Czyli takie brzmienia, które na przykład już mi kojarzą się przede wszystkim z hip-hopem. Out on the Coast, Larry Willis. właśnie, pani niedoszłej pisarce marzą się wakacje, a tu święta. To najlepiej byłoby połączyć święta z wakacjami, myślę, ale to się nie uda. No cóż, ja pozostaję w latach 60., rok 61., narodziny Northern Soul, czy Północnego Soulu. Kiedyś już państwu prezentowałem fragmenty owej płyty, fantastycznie wydane, prezentujące jeszcze 45-minutowe singielki z lat 60. Teraz Ruby Johnson. Nie wiem, czy I Received Your Message, czy to kiedyś było, a jeśli nie było, to błąd. Jeśli było, to też bardzo dobrze, bo jest czego posłuchać. To ja teraz nagranie nowiutkie, ale z wytwórni Dapton Records, czyli tam między innymi, gdzie nagrywa Sharon Jones, Dap Kings. Tam zresztą te składy tych zespołów przeplatają, łączą i tak dalej. The Budos Band nagrał nową płytę. To jest formacja instrumentalna. Brzmi jak początek lat 70., koniec lat 60. Jest dużo wpływu muzyki afrykańskiej, przede wszystkim afrobeatu. Nowa płyta nazywa się Burnt Offering. Wybrałem utwór The Styx, Budos Band, nowiutka płyta. Bulldoze Band, Bart Offering, nowa płyta. No brzmi jak wykopana z lat 70-tych. Niesamowicie. I ten Sylweczka taka w lewej stronie, taki ta. Troszkę panorama. Komar taki fuzik. Brzczący. Fuzik. No to tak, to wszystko to, co... No tak jeden do jednego, jakby taka kopia troszkę nagrań z końca lat 60-tych. Tam pobrzmiewa też jakiś taki rok psychodeliczny dalej na tej płycie. A to są młodzi ludzie? Ciekawe. No. A brzmią zupełnie jak... Jeżeli ja jestem młodym człowiekiem, no to są młodzi. No nie, to młodzi, młodością przesadziłeś troszkę. Czyli w średnim wieku. Dojrzali. Tak. No dobrze. Ale jeszcze nie staruchy. No. W każdym razie myślałem, że zaraz Halina Francka jak zaśpiewa, bo to brzmi jak wczesna WC Andrzeja Nowieskiego. Tak. Sobie pomyślałem, jak byłoby to wspaniale, gdyby ci nasi artyści z tamtych lat, typu Andrzej Nowieski. Znowu tak raczej grać. Tak, grali jak kiedyś. No są tacy artyści, którzy grają na świecie, tak jak grali kiedyś, albo wracają, tak jak Tom Jones od czasu do czasu do grania na setkę, do tego typu brzmień. I to jest tak dobre granie, a my mieliśmy naprawdę tak dobrze grających muzykantów. Część z nich już nie żyje, typu Marian Zimiński, fantastyczny hamondzista. Ale myślę, że dałoby się nie jeden taki skład skonstruować i przywrócić taką muzykę i po prostu marynary by strasznie fruwały. A na dowód tego, że ta muzyka się w sumie, to co w niej najważniejsze, ono jest... zupełnie ponadczasowe. I teraz nagranie to jest z początku lat 60. pani Helen Troy. I Think I Love You, tytuł pieśni. Dużo instrumentów dmuchanych, na przykład tuba, bardzo nośna i ważna w tym utworze. No, przyznam się szczerze, że troszkę zgłupiałem, ale wydaje mi się, że jest kontrabas grający ćwiartkami, a ten ruch taki główny tuba, ale to byłoby zupełnie nowatorskie, więc nie wiem, czy to nie jest jakaś basówka przesterowana grana kostką. Ciężko to stwierdzić, bo to jednak parę lat od czasu tego nagrania upłynęło, ale jestem zafascynowany tym riffem takim granym. No ładnie to wszystko brzmiało. Przyniosłem też płytę, która już chyba ma ze dwa lata. Płyta nazywa się, to jest ten projekt taki słynny, walczący z AIDS. przede wszystkim no, z AIDS, tutaj poświęcony głównie muzyce afrykańskiej, Red Hot i Fela Kuti. Różni artyści zebrali się na tej płycie, między innymi Tony Allen, który grał z Fela Kuti, żeby wykonać pieśni właśnie Feli. Oczywiście z różnym skutkiem. Mnie osobiście najbardziej się podobają te, które nie próbują udawać twórczości Kutiego, tylko uciekają i tam próbują sobie próbują jakichś zupełnie nowych aranżacji, nowego życia. Moim zdaniem tak jest na przykład w połączeniu ciekawym. Z jednej strony Questlove, znany z zespołu The Roots. Tune Yards, też projekt teraz bardzo, zespół bardzo popularny i ciekawy. Aquanaru, śpiewająca tutaj w chórkach, w pieśni Lady. Tutaj z tego, co czytałem, bardzo był przerabiany tekst, ograniczony do kilku wersów tak naprawdę, ponieważ w oryginale on ma taki wydźwięk troszkę antyfeministyczny nawet. No i ciekawa wersja tego utworu. Myślę, że na tej płycie właśnie te z jednej strony bardzo ciekawe połączenia młodych artystów, a z drugiej strony Tony Allen, no, który grał tam bardzo długo z Kutim, tak. I te wersje takie afrykańskie, no, nie brzmią tak z takim pazurem jak te oryginalne z lat 70. czy tam 60. No, moim zdaniem ta wersja na przykład na tej płycie wygrywa. Tune Yards, Questlove, Aquanaru, Lady. Lady Namaste. She gon' say. undiscovered, equal when you undercovers. We would discuss the justice. Century you suffer from auction blocks to record covers. Beauty and canvas gauge painted by the other. Chain yo bitch, whole baby mother. Niggas in these rules, afro color. Want us to back it up, gyrate and yell freedom. Tell us half patience, sister waiting on the 40 acres. Mule of the world abused by folklore. Black bodies eroticized supply stores. Lady to lady, I understand for sure. Minds ignored, but rooms free to explore. She goes there. We write your story as you hear the mind, close your mouth. Play the background, your backside, cash cow. Turn around, guess you more the ass now. Wait a minute, we've been holding the shit down. Backbone of the world since before sound. Black girl, lost see when a woman found. Leaving on the next greyhound across town. Sister cop the window, speed by due style. While the wound bleeds the wounds of the deep south. Can't wash it out, shit is real, conjure rebel. Put us on our knees, make us fiend to clean down. Keep it real, you afraid when we speak loud. When we scream, you seen a ghost in the haunted house. Simmer down, it's the black, you can't bleach out. And the story we gon' breathe in and breathe out. Lady. No i właśnie tak brzmi Questlove, Aquonaru z płyty Red Hot i Fela. No i Tuniarz, która tu się zbuntowała i powycinała te zwrotki, gdzie pan Fela Kuti opowiada, że silna kobieta powinna gotować mężczyźnie i salutować i w ogóle. Salutować kobiety? Mężczyźnie? Mężczyźnie, tak. Podczas gotowania? Kobieta. No tak w tekście jest. Lady... Wersja z płyty Red Hot Fela. Czy tak nisko salutujesz podczas gotowania? Może czasem ci się zdarza? Nie. Ciekawe, jak to by wyglądało. A pan Tomek zadaje tendencyjne pytanie, czy istnieje tłumik do tuby? Nie wiem, panie Tomku, czy istnieje. Trudno mi to sobie wyobrazić. Po pierwsze, nie nazywałby się chyba wtedy tłumikiem, tylko jakimś tłumasem i wymagałby dwóch technicznych chyba do noszenia i wkładania. Nie sądzę, żeby istniał, ale myślę, że można by stłumić tubę frakiem, na przykład połą fraku. Połą, ładnie brzmi, poła, nie? Poła. Ładnie. Poła fraku. Co to, żegnamy się z państwem. No za tydzień więcej, ze smutkiem. Więcej gitar na pewno, więcej... Tak, będzie rockowej muzyki. Muzyki troszkę. Rockowej. Może troszkę elektroniki będzie w moim przypadku też, bo tam będę kontynuował to, co zacząłem miesiąc temu, także pewnie będzie troszkę elektroniki i ten. A zapraszam państwa do intensywnego potrząsania biodrami, ponieważ Twist zakończy naszą dzisiejszą audycję. Zaśpiewa pani Blanche Thomas o głosie dosyć upiornym, mówiąc delikatnie. Pieśniarka, która zadebiutowała w 1954 roku ze swoim pierwszym singlem, pochodzi z Nowego Orleanu i to prawdziwy twist pod tytułem If I'd So Such a Match. Do usłyszenia za tydzień. Właśnie. Such a match. Thank you, Lord, you touch. You eat so such a match. Thank you, Lord, you touch. You can't make love no more. Now, Jack, you got to go. Get up! is so such much. You is so such much. Jack, you lost your touch. You is so such much. Jack, you've lost your touch. When you was in your prime, you treated me so unkind. Get up, 'cause you ain't so such much. Jack, you've lost your studs. Your story sounds so bad. Keep me feeling mighty sad. Get up, 'cause you ain't so such a much. You ain't so such a much. Jack, you lost your touch. You ain't so such a much. Jack, you lost your touch. Won't you hurry up and go? Stand you no more. Get out, 'cause you ain't so such a much. I wanna tell you, baby, you ain't so such a much. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Józef wchodzi do domu. Jest bardzo głodny. Wróciłech! Krzyczy. Drzwi otwiera ojciec. A wy to nie na grubie, fater? Pyta Józef, ściągając plecak z ramion. Stary Magnor przewraca oczami, kręci głową. Taki wojogadycki głupi. Mija Józefa w drzwiach, a Józef wie, że to już całe ojcowskie powitanie. Rzuca plecak w sieni, idzie dalej. Matka jest w kuchni. Ciepia róg za kwantryju, a Ida dali z kisztego, co mamulka są we kuchni. Tak pomyślałby Józef zapytany, co robi, rzucając plecak. Potrafiłby też pomyśleć, że rzuca rukzakiem z niezdarną starannością, wymawiając końcówki słów. Takim językiem pisane są gazety, które czytał od dziecka. Czy to ma jakieś znaczenie? Żadnego i ogromne. Jak wszystko. Wita się z matką wylewnie. A fater, czemu tacy znerwowani, mamulko? Boże się pytał, głupie. Czemu zaś głupie? Jest zarksusie. A czemu oni nie są na grubie? Co ty nie wiesz? Na wojnie żeś zapomniał. Roboty przy chałupie, a na polu nie ma? Józef kiwa głową, zrezygnowany. Przytłoczony matczynym wywodem tak samo, jak przytłoczony bywał bluzgami feldfebla. Z kisztego fater ciepni szwagrowi 5 marek na opata, a robię przy chałupie. To ino zjem, a puda ku nim. Jak naj, synek. Idź. Idź ku nim, idź. Mamulka nakłada na talerz kartofli. Jajko ugotowane na twardo. Wyławia z gara kawał słoniny ze skórą. Na to nalewa Józefowi talerz żuru. Bogato. To jest zupa, mamulko. Cieszy się Józef. No, toć synek się mnie ze wojny wrócił. Odpowiada dumna ze swej zapobiegliwości matka. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment trzeci. Dom ma romantyczne wieżyczki i ozdobne kominy, i balkon, i fasadę z czerwonego klinkieru, i białe bonowania, i piękny ogród. W domu mieszka sędzia sądu rejonowego, dr Paul Hood. Mieszka też niejaki Luschowski wraz z synem, który ma firmę handlującą drewnem. Mieszkają też państwo Ebersbach. Rok zaś jest 1904. Jest marzec. Kaiser właśnie nagrał orędzie do narodu na woskowy walec pomysłu Edisona. W Baltimore niedawno spłonęło 1500 domów w wielkim pożarze. W niemieckiej Afryce wybuchła rebelia Herrero. Zanim Karolinę się urodzi, Dzielny generał Lothar von Trotta pokona Murzynów w bitwie pod Waterbergiem, następnie zepchnie ich na pustynię Omaheke, gdzie wymrą z pragnienia. Karolina nie jest mądra. Karolina nie jest głupia. Karolina jest. Grzecznie siedzi na lekcjach w gimnazjum, ręce na pulpicie. Grzecznie nie słucha, co mówi nauczyciel, i grzecznie otrzymuje złe stopnie. Karolina nie jest mądra, ale za to jest dobrze wychowana, mówi jej matka do swojego męża, który nie jest ojcem Karoliny. Ojcem Karoliny jest mężczyzna, którego matka Karolina kiedyś kochała, ale który szybko porzucił ją dla innej kochanki. Mąż matki Karolina nie wie, że nie jest ojcem Karolina. Ojciec Karolina wie, że jest jej ojcem, ale ma to za nic, bo nigdy nie kochał matki Karoliny, tylko z nią kopulował. Za to właśnie pani Ebersbach również nienawidzi swojej córki, za to bycie porzuconą przez kochanka i za to, że kochanka Karolinę wcale nie obchodzi i za to, że tylko jego w życiu kochała, a on jej nie kochał i nie kocha i nie pokocha. I pani Ebersbach wie o tym bardzo dobrze i nienawidzi za to swojej Karoliny. Karolina sądzi, że jej ojcem jest mąż jej matki i nigdy się nie dowie, że jej ojcem jest ktoś inny. Karolina nie zdaje sobie sprawy z tego, że matka jej nienawidzi. Oprócz nienawiści pani Ebersbach wypracowała w sobie bowiem również pewien rodzaj miłości do córki, bo tego oczekiwał od niej cały świat. I tę miłość Karolina zauważa. Karolina grzecznie siedzi przy obiedzie. Sukienka z marynarskim kołnierzykiem, plecy proste, łokcie ciasno. Jest sierpień. W pobliskim kasynie miejskim przy Kreidelstrasse 16 euforia. Wreszcie jest wojna. Burgfrieden. SPD poparło kredyty wojenne. Żydowscy mieszczanie, katoliccy mieszczanie i protestanccy mieszczanie cieszą się pospołu. Wszyscy dziś jesteśmy Niemcami. Nieder mit Frankreich. Karolina uczy się rysunku. Jest rok 1917. Geist von 1914 dawno przeminął. Pan nauczyciel rysunku chciał być artystą. Studiował w Wiedniu, jednak zamiast być artystą uczy mieszczańskie córki rysunku. Pan nauczyciel rysunku nienawidzi Karolinę za to, że nie jest artystą, lecz jedynie panem nauczycielem rysunku. Panu nauczycielowi podobają się kolana Karoliny. Karolinę rysuje martwą naturę, konstruuje, pilnuje perspektywy. Pan nauczyciel rysunku stoi za nią, kładzie jej dłonie na karku i ściska, niezbyt